äärelinnas seal, kus tihti kõigub vool, ajub silma piirini kehviku rajoon, majad on siin vildakad, koerad hauguvad, pere tülid vägivaldukset pauguvad. Põhjaklassi inimesed elunevad siin, suitsetavad priimad, neile maitseb salaviin. Ise loom on näkiline, nuhar rippub ööl, kogemata vanja, asja maa lööb. Äärelinnad on kõik vaeluline koht, inimloomusel on siin väärast kõla. Äärelinnas seal ei murra kevadmood, pahaks läinud liha müüb keldripood. Pensionärid kokku loevad oma sente, narkarid värisevad, kardavad mente. Lihte inimene, see vähe sega lepib, madal elu kvaliteet, vähe teda kepib. Sitemates tingimustes kiiremata sureb, vähe